Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, "Ya Ali, başını kaldır. Güneş hala görünüyor." buyurdu. Hazreti Ali radıyallahu anh buna çok sevindi ve namazını kıldı. Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh bir gece çok ibadet ettiğinden gece sonunda uyku bastırdı. Vitir namazı geçti. Sabah namazında Peygamber Efendimizi takip ederek mescit kapısında huzuruna gelip feryat etti. "Ya Resulallah, imdadıma yetiş. Vitir namazım geçti." diye ağlayarak yalvardı. Resulullah Efendimiz de ağlamaya başladı. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam gelip, "Ya Resulallah, Sıddık'a söyle ki Allahü Teala onu affeyledi." dedi. Evliyanın büyüklerinden Bayezid Bistami kuddise sirruh bir gece uyku bastırıp sabah namazına uyanamadı. O kadar ağlayıp inledi ki bir ses işitti. "Ey Bayezid, bu kusurunu affeyledim. Bu ağlamanın bereketiyle sana ayrıca 70.000 namaz sevabı verdim." buyuruldu. Birkaç ay sonra yine uyku bastırdı. Şeytan gelip mübarek ayağından tutarak uyandırdı. "Kalk, namazın geçmek üzeredir." dedi. Bayezid Bistami Hazretleri buyurdu ki, "Ey mel'un! Sen böyle işi nasıl yaparsın? Sen herkesin namazının kaçmasını, vaktini geçirmesini istersin. Beni niçin uyandırdın?" Şeytan dedi ki, "Sabah namazını kaçırdığın gün, ağlayarak 70.000 namaz sevabı kazanmıştın. Bugün onu düşünerek seni uyandırdım ki, bir vakit namaz sevabı bulasın. 70.000 namaz sevabına kavuşamayasın." Büyük Veli Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri buyurdu ki, "Dünyanın bir saati, kıyametin 1000 senesinden daha iyidir. Zira bu bir saatte, salih, makbul bir amel işlenebilir. Ve o 1000 senede bir şey yapılamaz." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, "Bir kimse bir namazı, bile bile öbür namaza birleştirirse, 80 hukbe cehennemde yanacaktır. Bir hukbe 80 ahiret senesidir. Ahiretin bir günü 1000 dünya senesidir. O halde, ey din kardeşim, vaktini boş, faydasız şeylerle geçirme. Zamanının kıymetini bil. Vaktini en iyi şeylere sarf et. Sevgili Peygamberimiz, musibetlerin en büyüğü vakti faydasız şeylerle geçirmektir." buyurdu. Namazlarını vaktinde kıl ki, kıyamet günü pişman olmayıp, çok büyük sevaba kavuşasın. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, "Bir namazı vaktinde kılmayarak, kazaya bırakıp, eda etmezden önce vefat eden kimsenin mezarına, cehennemden 70 pencere açılıp, kıyamete kadar azap çeker. Bir namazını vaktinde bile bile kılmayan, yani namaz vakti geçerken namaz kılmadığı için üzülmeyen,